सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ। झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कहाँ रे ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जुआधा आधा जवारे आधा जवारे। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले दिल की जबारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जुआधा आधा जवारे। Mm-hmm.